چی پا قرض کی دا اضافی شرط لگول او مشروط اضافہ ربا دا. اگر چی دا وخو یو موٹے وی یو گیڑے دا وخو ا قرضداری لور کی چی دا پیسے قرض واخلا خو مالا با یو گیڑے واخر آوڑے دقا گیڑے واخم سود شو او حبتن یا یو دانوی یا یو پیسہ کہ معمولی شے گن لے شی باغی دمرا سپ مالیات و اثر نہ پریوزی خوش شریعت کی دام ربا شو حرام دی دام اکڑا کدو چند دیا کسی چند دیا کسو سو چند دیا کہ یک چند دی یو پیسہ بھی یو کہ لس چند دی بس دقی تا سود وی دا اللہ حرام کرے او دیتا ربا نسیعہ وی ربا القرآن وی ایو ربا الفضل دے اگر پا احادیثو کی بیان شوے دے دا غید بیان دا موقع ندا اگر تاسو احادیثو کی فقہ تیز دکھ کہ اگر اشیاو ستاو کی شپک سیزونہ چی دی اگر با لاس پا لاس خرسائے او که جنس یووی نو اضافه بم نکای او نیٹا بم نکای اغا تاری بالفضل وی اغا پا کاروبار کی خرید و فروخ کی حرام دے و اغا قرآن کریم آیتونا چکم ربا پا بارا کی نازل شوی دی او دا دی آیتونا چکم ربا سر تعلق دے اغا دا دے چکم تا سمی بیان کو چه قرض ورکای او پاقی اضافه اخلی که یو پیسہ وی او که لس چند دی اکا سو سو چند دی سودی مفرد وی اکا سودی مرکب وی دا موجودہ بینکونو پہ اصطلاح کے اور دا موجودہ سود خرو پہ اصطلاح کے سودی مفرد سودی مرکب دا تول حرام دے ولی حرام دے ذکر چی تعریف دا سود پہ صادق دے سنچے دا شرابو حرمت تدریجن شوے دے او تا تما بیان کرے او چا اول سر کے ویلی او چا شراب خشے نہ دے دا نو ویلی چا مس کرے رزق حسن نہ دے دا خشے نہ دے بیائی اوی چا دا مازپ وقت کی مس کرے بیائی اونوی چا نور وقت کی اس کرے انور وقت کی مس کرے انور اوقاتو کی حلال ہو او بیائی اوی چیز شرابو کسا فیدی ام دی خو نقصانات دیر دی سورہ بقرہ کی ہوئی و اسم ہما اکبر من نفر دو پدر دریو آیتونو کی نفرت پیدا کد خلق بزین او آخر کی بیائی اوی چیز انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان پلیت شیر او زانتی لری وساطے او حرام قطعی دے او قیامت پوری حرام قطعی دے او پا ہر وقت کی حرام قطعی دے او لگم حرام دے او دیرم حرام دے ندا حکم اس آخری دے قیامت پوری اس اندق حکم دے اغمق کی دری احکام منسوخ شوی دی نو حرمت نو شرابو تدریجن شوی دے دارنگی حرمت نو سودهم تدریجن شوی دے دتولونا اول سورت روم آیت نمبر 39 یوکم سلویختم نمبر آیت سور روم کے اشارہ شویوات چی سود خشے ندے او دا مبغوث شے دے او قابل نفرت دے خدای نو ویلی چی سود پری دے او دا یم نو ویلی چی حرام دے خود نفرت پیدا کچی دا خشے ندے سورة روم آیت نمبر 39 یوشتما پارا سورہ روم آیت نمبر 39 وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون اغچ ورکوے تاسو د سودنا د پاره د دې چې زیاته را ولی په مالونو د خلقو کې او د خلقو مالونو ډیر شي نو دا نه زیاتی کی د الله په نیز باندې او هغه چې ورکوے تاسو د زکات نه او اراده کوي په دې زکات باندې د الله د رضا نو دا زکات ورکون کی چې دی هم المضعفون دا ډیرون کی دی او زیاتون کی دی خپل مال لرا ذکر چه دیو پا بدل کی با اللہ لس چندہ او او سوا چندہ اجر ور گئی دی مال دیر دی دے کی وما آتے تم یہ ربن نس مراد دے نپدی کی یو قول دا دے چه دینا عطیہ او تحفہ مراد دے چې تاسو چاله عطیه او تحفې ورکوئ د پاره د دې چې په بدل کې مال ډېره تحفه راکړي نو دا د الله په نیز نه زیاتیږي اگر کې دا ګناه هم نه ده خو قیامت کې د دې څه اجر هم نشته او چې کوم زکات ورکوئ نو ډېریږي یو قول د مفسرینو دا دی چې ربن نه عطیه مراد په بدل تحفې ورکوئ لیکن دیم قول دا دے چی دینا ہم دقا معروف ربا او سود مراد دے چی دکم تعریف میں درتا اوکو تا قرض بانی مشروط اضافہ علامہ آلوسی بغدادی پر تفسیر روح المعانی کے لکھی چی دا آیت دا ظاہر ندا معلومی کی چی دلتا معروف ربا مراد دا او دا عطیه مانا لا آلوسی ترجیح ور نکڑلا لیکن بعض مفسرین وئی چی دا دوالا پکی مراد چی تحفی ور کئی پا بدل باندی ندام تجارت شو اگر چی حرام ندے کوئی تجارت کو نشے شو پا بدل تحفی ور کئی او کسود ور کئی نو مہاگا کی دا نقصان دے ربا کی دی آیت کی سورہ روم پہ آیت کی دا ربا کی دا دوارا مراد وہ آلوسی خودے لا ترجیح ورکلے دا چمدا عام سود مراد وہ تلی آیت کی دا انوی چی سود پرے دے دا انوی چی سود حرام دے خدا اوی چی دا زکاة پا مقابلہ کی خشے نہ دے دا اللہ پا دربار کی دا نزیاتی اللہ پاک پا دربار کی دلی سے اجر نشتا اللہ پا دربار کی دلی سے برکت نشتا خدای اونوی چی حرام دے خود نفرت پیدا کر چی خشے نزی سورہ روم دیم مرحلہ راغلا سورہ النساء آیت نمبر 161 یوسل یوش پیتم آیت سورہ النساء پا پینزمہ پارا کی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا دا وجه دا آغستلو دا یهودیانو نا سود لرا او حال دا دے چی دی خود سود نا منشیویو خو بیا اخلی او دا وجه دا خلو دا دینا مالونو دا خلق لرا پا باطل طریقہ دا مونگا ذلیل کری دی دا دا ذلت اسباب بیا نئی او دا کافر دا پارا مونگا عذاب علیم تیار کرے دی دی آیت کی مسلمانانو تا اوئی چی یہودیان پسود خورے ذلیل شوی دی نو مطلب ادا او چی تاسو مسود مکوئے و دای انوی چی حرام دے سوچ کوا خبر ہوتا دای انوی چی حرام دے و نفرت پیاد پیدا کو جس دا دید حرام ناکار شے دے ذکر چیز دی پا وجہ باندی یہودیان زلیل شوی دی نو نفرت پیدا کو. دا دویم دور دے. دریم دور دا سورت آل عمران آیت نمبر 130 یوسل درشم آیت دا سورت آل عمران پسلورما پارا کے یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین. اے ہغا خلقو چچا ایمان روڑے دے مخرسد اضعافا مضاعفة چو دچن کریشوی وی مضاعفا او دچن کریشوی وی. یو خبر دزلا بیان کرا تاکید دا پارا سو سو چند زیاد شوی بخور سود اضعافا مضاعفا چه سو سو چند زیاد شوی وی او کل کل با دا اصل قرضی نزیاد شو اصل قرض با زر روپے وا او سود بور بانی دو زر او خطر دو زر با او خور لیکن دو زیادو با ورکو نور با زیادو نور با زیادو نو چه زیادتے زیادتے او اصل شیخ ما گئی نو اضعافا مضاعفا تبو رسی سو سو چند زیادہ یا مخ رہے او اللہ نہ اجرے گے کہ کامیاب شے او حق اور نہ اجرے گے کہ تیار شوے دے دا کافر دا پارا او اللہ دا رسول تابیداری او کہے کہ رحم در بنیوش واتیع اللہ والرسول لعلکم ترحمو. نو پدی کی دا مطلق ربا حرام نکو بلکہ سو سو چندہ سود زیاد تا اصل قرضین آغستلی حرام کرلی. مخی دو آیتنو کی دا حرمت حکم نو سورہ روم آیت کی اوی چی دا خشے ندے دا اللہ پنی نزیاتی زکاة زیاتی گی یا سود کی آخرے دا نزیاتی گی دا اللہ پنی مطلب ادا چی خشے ندے برکت پگنیست. اور سورہ النساء آیت نمبر 161 کے اوئے کہ یہودیان پدی ذلیل شوی دی کہ سود خو او یہودیان بانی سود حرام ہو خدای اونوی کہ پتا سم حرام دی او نفرت پیدا کچھ ناکار اشید او یہودیان دینا من شوی ہو او آگی پی عمل کو ذلیل شو خدو خشے نہ دے کر نفرت پیدا. دریم سورہ آل عمران کے اوئے کہ سو سو چند زیاد سود مخ رہے دائی انوی کہ مطلق سود مخ رہے. او دا سور بقرہ دے سلورم آیت کے سلورم دور کے دا سور بقرہ آیت نمبر 275 تا 281 کے دا کم کے وہ آیتنا دی کہ پدی کی دا سود سر تعلق لنو کی آیتنا خوش پک دی ایو آیت پا منز کے دا موز او دا زکاة مبارہ کے دے تو آغا تلیو ریکا نشپک پاتی شو آیت نمبر 275 تا 281 سورہ بقرہ چکم دا زمان زیر درس تھی تا ترجمہ اول اس طلح دی کہ اوے لے شو چھ سود مطلقا حرام دے اضعافا مضافا یواز حرام نہ دے فقرض بنی اضافہ حرام دا کہ یو پیسہ بھی یو کہ اضعافا مضافا. بعض حضرات کے وائی کہ قرآن کے خصوص مرکب حرام کرے دے مطلق سود خوند حرام کرے او دا سورت آل عمران آیت پیش کئی اور دا سورہ بقرہ آیت نہ سرگی پٹائی او دا سورت بقرہ دا آیت کہ الربانا سود مرکب آخلی سود مفرد ناخلی او دلیل کی پیش کئی دا سورت آل عمران آیت اوی دا پارا یو جواب دا دے کہ پا حرمت در ربا کے ادوار اربعہ تیر شوی دی یو دور دا سے تیر شوی دے چی پا آگئی کہ مطلق سود حرام شوی نو بلکہ سود مرکب حرام شوی اضعافا مضاعفا حرام شوی. لیکن آخری آیت چراغ ہے نا مطلق ربا حرام اس گزل تو سکھ سوال ہو کی چې دې خبرې څه دلیل دی چې دا آخري آیت دی کې دې کې چې دا اضعاف مضافا غا آیت رستنه وي دا مخکنه وي خبره په تحقیق کوه علم حاصله نه په دلیل حاصله وه تحقیق دې ته وي سائل دا سوال پتا کولی شي مونږ ویو چې اضعاف مضافا آیت مخکنه دی په یو دور کې سود مرکب حرام و مطلق سود حرام نه و سو سو چند سود حرام و او لگ سود حرام نو لیکن آخری آیت راغ ہے حرم الربا نو مطلقا حرام شو نو اعتبار کو آخر لرا دے سنگ چتا تا مارے شراب و مثال پیش کو نو سائل با سوالو کی چی دی خبر اس دلیل دے چی اضعافا مدافع آیت مخکنے دے او دا حل اللہ البیع و حرم الربا آیت رستنے دے کہ جیشی جدا مخکنے وی او دا سورت آل عمران آیت دا رستنیوی نبیا بدا منسوخی او اضعاف مضافہ بنا سکی کہ اول کی مطلقاً سود حرام کرے دے او آخر کی بیا وچنا مطلقاً حرام نہ دے دا سود مرکب حرام سائل خدا سوال کولی شکر یہ جواب اس دے جواب دا دے کہ بخاری شریف کے دا عبداللہ ابن عباس قول را کرے دے ذری واتقوا یوما ترجعون فی ذری آیت پر زیل کے عبداللہ ابن عباس قول اور بخاری کی راغلے دے سند صحیح دے کہ سود مبارک کے آخری آیتنا سورہ بقرہ آیتنا بلکم دلیل غواری جواز عقل نے نو یوجد آخری دی عبداللہ ابن عباس روایت مروی دے بخاری کے چدا دا سود پبارہ کے آخری آیتنا دا سورہ بقرہ دا آیتنا او وطقو یومن ترجعون فیہ الاللہ دا خود طول آیتن کے آخری آیت دے او دا دی تعلق دا سود سرد دے ذکر جدا آیت دا سود پا آخر کرا گلے اللہ نے او یرے گیا سود پری دے دا سورہ بقرہ دا ربا پبارہ کے آیتنا رسکنی دی او در ربا مبارک کی باقی طول آیتنا دینا مخکنی دی یہ سورہ روم کے دے بل پر سورہ نساء کے دے بل پر سورت آل عمران کے دے داکھو دری والا مخکنی دی وہ قانون با آگئی چا آخر کی راغ لے او در رسول اللہ دا وفاتنا لگی روز مخکی دا حکم راغ لے چا حل اللہ البیع و حرم الربا دین بعد بیا در ربا بارا کی بل آیت نہ دے راغ لے متعین شوا کے آخری دے نو آخری حکم دا دے کہ سود مطلقا حرام دے کہ اضعافا مضاعفا وی اکا یو دانا و یو پیسہ وی اکا دے وخو یو گیڑے وی کہ دے وخو یو گیڑے بزما سارو لراوڑی او قرض در کو ما یو گیڑے خو معمولی شے دے خود جی پدی شرط دے ورک ندام سود شو اب کسو سے چند جاتے ہیں نہیں خود سوچ دارے یو تحقیق دے اس دین تحقیق ہوا اور زما تر پنیر بنے راجح دا دین تحقیق دے خدا مخکنے تحقیق علامہ سید رشید رضا علامہ سید رشید رضا پر تفسیر المنار کے دا ذکر کرے ہو کہ دا احکام در عباد تدریجن راغل دی نو پیو دور کی سود مطلقا حرام نو بلکہ اضافا مضافا حرام ہو آخر کی مطلقا حرام شو نو ددی ذکر میں تاتا اکو دا ہم غلط نہ دے علامہ سید رشید رضا فا المنار کے گورے کلا کلا گڑی وڑی اموئی خدا خبر ہے سیدہ دا غلط نہ دا اگر شیخ محمد عبدہو شاگرد نے او دے شیخ محمد عبدہو خم محقق سڑے ہوں او دیر خدمات ام کری دی وہ گڑی وڑی ام دیری ویلی دی متجددینوں کی وہ جدت پسندو اگر دیر غلط فتوی ور کری دی دا اگر زمانے دے مصر علماء دا اگر خلاف کار کرے ہو او پدی بعض فتو پا نتیجہ دے جامع اظہر دے صدارت نمازولہ شوے ہو دے پفا دے جامع اظہر صدر پاتے شوے ہو شیخ محمد عبدہو حضرت فتوہ ورکڑی وا چې د یهود او نصوارا چې ساروی په کومه طریقه ذبح کوي هغه به حلال وي، که بسم الله پې وایي او که نه وایي، او که د بسم المسیح وایي، او که چاره راکاږي او رګونه پرې کوي، او که په جټکه باندې سار وباسي، او که په وهلو ټکول سا وباسي، خو شرط په کې دا دی چې ذبح کوونکی غیر یهودی او غیر نصرانی نه وي بلکې یهودی او نصرانی وي، او د یهودی او نصرانی ذبیحه الله جایز کړې ده هر طریقه چې ذبح کوي فتوا ورکړي. د یوازې د هندوستان علما نه، د مصر علما او د هغه خلاف راپاڅېدل چې دا خو تا صریح قرآن د خلاف فتوا ورکړله، دا خو ډېر لویه غلطه ده او قابل د معافی خو نه دی دا خبره. چنانچه د هغه خلاف ډېر لوی مخالفت یې وشو په اخباراتو کې او په مساجدو کې او ځای په ځای، نو آخر کار د جامع اظهر د صدارت نه معزول شو، چې دی د جامع اظهر د صدارت قابل نه دی. نو هره خبره د شیخ محمد عبدهو غلطه نه ده، خو غلطې خبرې هم کړي دي. او د شیخ محمد عبدهو شاگردان دي، یو د علامه فرید وجدی، یو د علامه مراغی، یو د علامه سید رشید رضا، دا درې بګې ډېر مشهور دي. نور هم شاگردان ددوی هم د خپل شیخ نه په اتباع کې ګډې وډې هم ویلي دي، خو هره خبره خو ګډې وډې نه که نه، نو دا خبره صحیح ده د سید رشید رضا، خو د دې نه زیات صحیح خبره بله ده. دا غلطه نه ده، دا صحیح ده، په دې اعتراض نه راځي. څنګه چې شراب تدریجن حرام شوی دی، نو سود هم تدریجن حرام شوی دی. په یو وخت کې سود مرکب حرام و مفرد حرام نه و، آخر کې مطلقاً حرام شو. او دا سورۃ بقرہ آیت آخری دی، او دلیل پسې چې دا آخری دی، دلیل په قول د ابن عباس دی چې هغه وایي دا آخری آیتونه په بخاری کې، خبره محقق شو. خو دویم ته تحقیق دا دی چې سورہ آل عمران کې یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه، دا قید احترازی نه دی بلکې دا قید اتفاقی دی. دا غی ملک رواج دا و چې خلق به اضعافا مضاعفه سو سو چند بسود آغستو، نو الله دا غی واقعی ذکر کړی دی، ورنہ احتراز نه دی کړی چې اضعافا مضاعفه نه وي نو حلال بئی، که لږ وي نو حلال بئی، نه لږ هم حرام دی او ډېر هم حرام دی، یو پیسه هم حرام ده او سو چند هم حرام ده، خو اضعافا مضاعفه قید احترازی نه دی، بیان د واقعی دی، ذکر چې په ملک کې رواج دا و، نو الله پاک دا غی رواج مطابق الفاظ نازل کړل. او دویمه دا ده چې په دې کې گناه زیاته ده، لکه یو سړی یو مسلمان مړ کی نو هم کبیره گناه ده، او بل لس مړ کی نو فرق شته و کنه، بلس و قاتل به ډېر مجرم وي کنه د الله په دربار کې په قیامت کې. یو سړی شراب سکی او بل سړی په روژه کې شراب سکی، نو دغه دو گناهونه وکړل. نو حضرت علی با چاچې په روژه کې شراب اوس کړل، نو هغه به د عام شرابیانو نه زیات سزا ورکوله، ویدا یو خود شراب سزا ده اتیا دوری، او کله به شل دوری سے زیادت ورکړی دی، ویدا د دې روژه کې د شراب د سکولو اضافه ده، تعذیر د شراب کو حرام دی. دارنگی الله پاک فرمائی وربائبکم اللاتی فی حجورکم، ستاسو دخذو اگر لونا پتاسو حرامی دی چه ستاسو کور کی اسی، ندا مطلب تی نهیچا ندی آغست چه کور کی نو اسی گی نو حلالی دی. واقع دادا چه کور کی اسی گی نو ذکر اللہ پاک ذکر رکو لگتا تا ممخ کی بیان کرے، یا حدیث کے راضی کہ دا دیر کبیرہ گناہ دا کہ یو سڑے دا گاونڈی دا خز سرا زناکاری کئی. تو دا مطلب خود رسول اللہ نہ دے کہ دا گاونڈی خز نہیں نو حلال دے زنا خو مطلقاً حرام دے, خود گاونڈی دا خز سرا زنا کول گناہ زیادہ دا کہ دا گاونڈی بے عزتی ہم دا زنا ہم جن مثالوں دی. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اولاد دا تنگستے دے یر نمو وجنے نسو مطلب اسے وجل روا دی اخو مطلقاً حرام قطعی دی. خوچی او سرے دا اولادم وجنی او سبب دا وجل امدائی چی دے بخیل دے دا آگا ڈوڑے پہ بوچ شوے دا جیسے باو گیا شو نا دے ملکو ما ندحیق نشد دو شد جیسے قباحت جات دے شناعت جات دے فضاعت جات دے گناہ جات دا نو ذکر قید کے خودو او بل ببل کی رواد دا او چی خلق و بد تنگ دستے دا وجن وجل ورنہ قید احترازی خونا دارنگی. ولا تاکل الربا اضعافا مضاعفا, قید احترازی نہ دے دلی قباحت جات دے نو ذکر قید کے خودو او بل ببل کی دا مروجو نو ذکر قید کے خودو ورنہ قید احترازی نہ دے. سود مطلقا حرام دے کہ یو پیسائی اکا یو گیڑے دا واخوی اکا یو گیڑے دا لرگی او کنا سو سو چند زیادتی کچھ شرط اولا گئی نو کہ او پیسہ زیادتی ہے انہم حرام دے او قطعی حرام دے او مرتکب دے کبیری او غد گناہ گارے او کدے راکھ لے ہم گناہ گارے دا دا سود خرو دا جوابو دا اعتراضو دا تاکل ربابا دے او دا دی باقی اعتراضات دی دا غی علماء و جوابونا ورکڑی دی زمان کتاب دے حرمت سود پر عدالتی بیانات تقریباً کم سلور صفو کتاب دے آغا تمام بیانات چکم وفاقی شریع عدالت کے ورکڑی دی او بیا سپریم کورٹ پر عدالت کے ورکڑی دی او پاغی باسونا شوی دی آغا طول یک جا شوی دی او دا سود پر موضوع چی سمرا زما بیانات دی آغا طول مکمل یوزے شوی دی نو تمام جزیات پاکے موجود او دا سود خرو دا ہر ہر اعتراض جواب ہو او دی گنے ہیلی جوڑائی اگر دا ہیلو جواب ہو مشتے او شبہات پیش کئی دا یو یو خبری جواب موجود او یواز زمان دا جانب نہ ندے بلکہ تمام علماء پہ متفق دے. او پا دنیا کے مختلف سیمیناروں نہ شوی دی مجالس مذاکرہ منعقد شوی دی اور کویت کی اور مجلس مذاکرہ اور سیمینار شوی ہو پاکستان کی شوی دی مختلف زیونوں کے نتاغے کے علماء اور دا جدید ڈنکنگ نظام ماہرین اور دا جدید معاشیات ماہرین اور دا شریعت ماہرین طول بپا کی شریف باغی طول امدق فیصلہ کہ دے بینکونو سود حرام دے کہ کم دندن زمانہ کے بینکونو کی چلی او دا ہم اق سود دے کہ کم تا اللہ پاک حرام قطعی وی او دا سود نہ بغیر بینکونو بسنگا چلی گی اگر طریقہ ہم خود لے گا نکلے موجود دا او دا آگے غیر سودی بینکونو پا دنیا کے چلی گی او خد چلی گی خدا دے کہ دی سود پریدی نہ نو چھ نئی پریدی نو خوئی بدرہ بہانے بسیار نو داغے علاج کو منگ سر نشتا داغے علاج کو اللہ پاک سر دے کہ یہ سڑی خوئی ناکارا شی او پا حرام و امختشی او حرام نپری دی نو اللہ رب العالمین دنیا کے خو موقع ور کئی لیکن قیامت کے خوب عذاب علیم مستحیل. یو سڑے پوئی نئی نو سڑے با پوئی کی, علم نئی نو سڑے با علم ور کی, شبہی نو داغی با اضافہ ازالہ کی. دا دا علماء کار دے پیغمبران کارو اس دا علماء کار دے خوچی تمام شبہاتو ازالہ اوشی او دے اگا زور گردان بیا بیا کئی چی داغی لزل جواب شیوی نو بیا پاسی اگا اعتراض کئی لزل جواب اوشی بیا پاسی اگا اعتراض کئی نو دا دی علاج خویش نشتا سوا دا دینا چی اسلامی حکومت ہوئے او دا سی خبری کون کو لیو سزا ور کرے ہوئے چی دا تصبت واس کئی کہ نا پوئے خو پوئے دیکم کوئی میں کرے بیا بزور گردان کئی رچ نیولے وے جیل تیا چولے وے نہ دغا علاج بہو راہ منگ سے رشتے نا جائے پا سر بانی یو سو گزارا کرے وے چی دا دماغی لکھ سمشوے وے تو دیو خبر کئی نن نہ لس کالا محکم دیا گا اعتراض کاؤ نن چی راجیو مق اعتراض بکئی او دا آغی یو ذل نہ لس ذرا فل ذرا جوابو نہ شوی دی او بار بار شوی دی او طول علماء کری دی اردو کم شوی دی او انگریزے کم شوی دی او دا سے جوابات وضاحت شو چی دی سرے جواب نشتا او بیارا پاسی اگر اعتراض کئی نو دی علاج سوا دا کورو بای دا وحل نبل سشتے کہ تا پوئی کم اتا بیا پاسی بیا گا گردان کئی بیا دی پوئی کم بیا گا گردان کئی بیا دی پوئی کم بیا گا گردان کئی نو دی علاج خود سوا دی سزا ور کول نسی او سو کوری او حلشی یا جیر توا چولی شی دماغی لگ سمشی بل علاج خوشتے ہیں او بل علاج دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تا انتظار اب ہو اللہ تعالی محلت ور کئی کل عذاب زر راولی او کل زر تلوار گم دے اللہ نہ دے نا خود اخرے کار ظالمانو کار پویول دی رسول حرام دے مطلقاً حرام دے او رسول وخدا او اللہ سر اعلان جنگ دے دی یو نوے گردان دائی ذکر ہے دی زمانہ کی حضرو گردانو نے خطول جوابو نے شوئی دی یواز ما ندی ورکڑی پخوانو لو علماء اٹھولو ورکڑی دی ہر وقت کی نام داغی نے ذکری دی خودی آگا گردان بیا بیا کئی جدہ چلتا فیس آغستی وکیل وکیلان والا نواز شریف فیس ور کرے ہو ایسی نراتلل نو سخبر خبے کولی نو اق ازار گردانوں نے بیا شروع کر دی نو اوئی دیشی چیزا خدای ظالمہ دا خود جوابو نا شوی چیزا نوے خبر آوکا چی غور پی ہوکو نو دا آغا با نمو ضرور کسا غرض وہاں خوزان تا آغا پیسی حلال ہو لے دکا چاہا تنخواہ ورکے وکیل خوبا سن اسا خوزو تا ایمان او سپریم کورٹ کے چراغ لل نو بازی یو خراغ خاموش شوئی زیس نو ایمان اس چراغ سوئی مانا ابل سا اخوا دیخوا ہوئے گی لکا چا نوے خبرہ ونا نوے دا نچاگی کوئی نگی انہی خپے کوئی دی چا حرام دلی وکیلانوں علم حاصل شوئے دے چا حرام خلتے پیسے آغستی دی لیکن پیسے آغستی دی نو عدالت تا بزی نو سا خبرہ خوبا کئی نو نوے خبرہ خوشتے نو ناغذرے بگردانی سے فلانے وئی فلانے وئی فلانے وئی چا سود دیتا وئی دیتا نو وئی بینکون سود حرام نہ دے مرکب حرام دے مفرد حرام دے در رسول اللہ پا زمانے کی تجارتی سود نو او تجارتی سود حرام نہ دے دا چی دخپل کور دا خرچے دا پارا لے اق ازارہ گردانونا چا لس لس دل جوابونا شوی دی دا وکیلان بیا بیا غزوتی نو سلیل پی غصہ راشی چا اللہ تعالی سمرا قہر پدے نازل چا نوے یا شبھار آگلے وے نو سلیل پی غصہ نرات لن ام اق ازارہ گردانونا کئی چا جوابونا شوی دی او دا جوابونو بانی ردم دینا دیکھ رہے اسا پوری خود چونکہ پیسے آغستی دی نوالتا لگیا سا خبر خوبا کئی حلال حرام خودی گوری نا اگر خو اگر اخپل افیش کے غرض دے دیو سری لس مرگ کری وی ام بدے افیس آخری اگر بخلاس ہے وکیل خدا کی توئی بعضی دیر کم وکیلان دی چاہا نیکان وکیلان دی نو داغی خو خلاف خبر امونگ نکو وکالت سے مطلقا ناروا شیخ ہونا خدا مروجہ نظام ایو خبر دیو سو کال نرا ہوتے دانو آغا گردانی دیر دیر کرے دی چی دا خو سیب سود ندے دا خو آغا خپل پیسی دی چی ما زر روپے ور کرے وی او اس دا کرنسے قیمت کم شو تو خواب زر روپے دیر سودا کی دا او نے پہ کم کی گی زکر چی نرخون اگران شو دا کرنسی قیمت ندے کم شو آغا سیزون اگران شوی دی ندی تری دا کرنسی قیمت کمے ہوئی نو آغا دا زر روپو کار پا پخا چکم شے پا زر روپے کے دو او نن آغا پا پینزلس سوا کی نو مال دے پینزلس سوا را کی او یا نن هغه په دوزرا کیږي نو دوزرا دې راکی نو دا 300 زیات چې اخلم یا 100 روپے زیات اخلم یا 200 زیات اخلم دا سود نه اخلم دا هم اقه خپلې پیسې اخلم خو قیمت کم شوی دی دا د قیمت د کمی تلافی کوم د قیمت د کمی عوض اخلم دا گردان شروع کو او دا گردان تمام سیمینارونو کې رد شوی دی جدید ماہرین هم رد کرے دے جو بینکنگ نظام چلو ان کی چکم مسلمان ماہرین دی آغا یادو ما عقید رد کرے دے یواز علماء نہ دے رد کرے دے جدید بینکنگ نظام آغا ماہرینو کیا آغا مسلمانان دی آغی ہم رد کرے دے بڑی اسلام آباد کی او دیر لوئے سیمینار شوے ہو فاغی کے علماء ہم بین الاقوامی علماء او دا مولانا تقی عثمانی ہم شریکو نور لوئے علماء شریکو او دا ماہرین دا بینکون هم موجودو جدید معاشیات و ماہرین هم موجودو و اغا چه کم لگونی دا حلال حرام تمیز که یا مسلمانان دی یا دیندار دی اغی طولو فیصلہ کرے دا چه دا کرنسی دا قیمت دا کمی دو حس اثر نپریوزی هم اقا پیسے باورکی چه سمرے آگستی نخو آسان خبر دا چه یو لک روپے باورکی دلک باخلے ولی قیمت کم شو جو پاسان سنسودی کاروبار دار کولا بشو دا بل بحث دے چی دا کرنسی دا قیمت دا کمیدو کی دا حکومت دا مظالم و دخل دے او کل ادی بلا وجہ قیمت کمی کل بین لقامی دباو دا وجہ نہ کئی کل رخل نالاقی دا وجہ نہ کئی او کدا اللہ دا جانب نراغلی وی ناخو بلا خبر دا فاکسر خودی مظالم کئی ظالمانہ نسن چی ظالمانہ تکسو نہ لگئی نو پہ ظالمانہ ٹیکسوں لگو لے بانتا زکاة نخلاسی گی خونا پہ ظالم را گئے استان نے ٹیکس بانے پہ زور سے شے واغستو نو کم شے چے واغستو دا آگر زکاة نخلاس پی دا باقی پیسوں نے خونا خلاسی گی باقی با صبر کہے چے ظالم ظلم ہو نو دارنگی سن کے ظالمانہ ٹیکسوں نہ دی نو دارنگی دا کرنسی قیمت کمیں کول دا ہم چلے نو خلقو تا نقصان رسول دی ظلم دے خود دی پہ نتیجہ خطا تا سود نہ حلالی گی حل تا قانون دا دے کہ پا قرض کے چکم شے ورکے نو دا قرض واپسی با دا قیمت پا حساب نہیں دا مقدار پا حساب دا قیدہ دا چا جوڑا کرے دا دا رسول اللہ بیان کرے دا دان دا خوچا نو جوڑا کرے یو قسم قجورا وا چاہا با دیر آلا قجورا وا برنی قجورا آلا او بل معمولی قجورا وا ننم دا قجور و قیمتون دلوی فرق جنہ بازار تا ورشا یا قسم قجوری پا یو نرخ خرسی یا بل قسم قجوری بل نرخ من خرسی لیکن جنس یو دے خود آلا دا دنا فرق دے مقدار کے فرق دے یا قیمت کے فرق دے یا قیمت زیادہ دے بل قیمت کم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی ابو حریرہ ہم و یا بل صحابی ہم اگا آلا قجوری چی دی اگا یو اگے خراب قجوری دو اگی ور کر او اعلی قجوری یو اگی واغست او رسول اللہ تے پیش کر نبی اسلام دا توری قجوری دا سے اعلی دا خوری اعلی دا یہ تول سیب دا سے نو دا خراب قجوری وی اگا ما دو اگی ور کر چلا دو اگی دا خراب قجوری واخلا ما تا دا اعلی قجوری یو اگی راکا رسول اللہ دا خو سود کرے تا خبر دینے نا دا خو سود دے دا سے چلو کا چی دا آلا قجوری پا نقد و پیسو خرس کا لیکن چی دا قجوری او دا روپو جنس کے بدل شی نو آلتا زیادہ کمی روا دے اگر تا سود نہ ہوئی رسول اللہ اگر سود نہ دے روا دے نو آلا قجوری پا نقد و پیسو خرس کا نو پاگا پی انہا دا خراب قجوری پا نقد و پیسو خرس کا اب یا پا دی پیسو بانی آلا قجوری سم رکی گیا گا وقت جائز تدبیر او خود و ناجائز نے منع کو نو کچھ قیمت لا اعتبار ہوئے او اعلیٰ و ادنا لا اعتبار ہوئے نو قیمت خود یو قجوری کم ہو دبل زیاد ہو نو دا بسود نہ ہو کر لیکن رسول اللہ و تسود ہوئے نور گن مثالون علی گن احادیث دی زمان کتاب کے جمع شوی دی اغی احادیث و پرانا کے دا قائدہ فقہاو بیان کرا دا زان نئے بیان نکرا فقہاو حق نیست جا زان نئے خبر رہو کی اور دیو فقی و دا عالم قول حجت نرے ترسو جا دلیل نئی دلیل پہ موجود دے احادیث نبویہ دا غی احادیث و بنیاد فقها او دا قاعده جوړه کړلا چې قرض با چې واپس کړي نو د مقدار په حساب به واپس کړي قیمت په حساب باندې واپس کړي چې څومره مقدار دې اغست دي هغه مقدار به بیرته کړي قیمت ته به نه ګوري چې قیمت دا هغه زیات وو که د دې زیات وو چې د یو ملک کرنسی وي لکه د پاکستان کرنسی وي نو چې تا زر روپۍ ورکړي وي نو زر به ترې اخلي نو کله به نرخ ګران شي کله به ارزان شي ہاں کہ بل ملک کرنسی وا واقع جنس بدل شو نو چې جنس بدل شو نو هلته بیا زیاتې کمی روا دے او نن د ظاهره دا چې د امارات و درهم او د پاکستان درهم قیمت خو یو نه یا ڈالر د پاکستان پر روپو باندې بدلی نو برابر والے خو شرط نه دی قیمت کې فرق بئی یو ڈالر اس پہ تو روپئے یہ زیادہ ہوگا آگا حساب بنے بور کہ آگا ناجائز نہ دے نہ سود دے اور نہ گنا رہی گناہ پکی نہیں تو صرف ملک رواج دے اور دا ملک نرخ دے مارکیٹ نرخ دے کہ ڈالر پس خرسی گی اور دا امارات و درہم پس خرسی گی دا سعودی عرب و ریال پس خرسی گی دا برطانیہ پاؤنڈ پس خرسی گی دا پاکستانی سکہ کے آگا بتیا دے یا دا افغانستان درہم اور پاکستان درہم کے اندر بھی فرق دے اگر جن جڑا دے اگر کہ بیا تو قیمت لحاظ بساتے او مروجا قیمت با کچھ دیو ملک سکہ و کرنسی بھی نو اگا مستقل ذری اعتباری دے او دا دا سروس پینو ذرو قائم مقام دے نو پری کی چطو دا ذرو پزے دولس اخلی نو مثال دا سی دے لکه دی یوی تولی پزی یو نیم تولا سر در آخلی نو آغا سود دے نظام سود او دا دید تمام حیلو جوابات ورکلی لی شوی جی نو سود حرام دا سود پا حرمت کی در احادیث دی اکا یو حدیثم نوے ندا یو آیت کافی ہو لیکن در احادیث دی رسود حرمت مبارکی کی دا خلق و نفرت پیداش یو حدیث تے دا ابو حریرہ بخاری و مسلم دوارو کے نقل شوے دے بخاری کتاب الوصایا باب قول اللہ تعالی الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما دارنگی بخاری کتاب و طب باب الشرک والسحر من الموبقات باب الشرک والسحر من الموبقات دارنگی صحیح بخاری کتاب المحاربین باب الرمی والمحسنات لازم کافی ہو لیکن منگ دریو اسانی دو حوالہ ورکرلا کہ ابی حریرہ وائی کہ رسول اللہ فرمائی کہ اجتنب سبع الموبقات قالو یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات زانو ساتید او تباكن گناهن صحابہ وی چدا کم دی یو شرک دے یا خدا تولو نا اوچت دے دریم جادو قول دی او دریم فنا حق قتل قول دی ظلمن او سلورم سود خوڑل دی او پینزم دا یتیم مال خوڑل دی او شپگم دا میدان جہاد نہ تختی دل دی ذکر چھ نور مجاہدین کمزوری کی اغم دیو پاک دامن خزی بانی دا بدنام پوری کول دا بدکار ہے دا کبیرہ کے غٹا کبیرہ دا ندا سود خوڑلی دا شرک پا سلسلہ کے بیان کرلی دادا سے نویا گناہ دا لکا چی جادو دے او شرک دے او قتل دا بدکارے حکم پہ مرتب دے حرام خوری عمدہ و بدکاری عمدہ حرام کاری عمدہ و بدکاری عمدہ او دیتا موبق وئی تباہ کن دے سرے پہ تباہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خوب لی دو فرشتی رات لی راگ لی وی منصر روان شاہ نصیحت کہو عجیب و غریب سے جنہیں پہ خوب کی وطا خودل تو یو نہر ورا گیا چی دوین و نہر اپا منز کی سڑے اولارو دریاب غارت نہر غارت برا وطو نو دو نہر پہ غارت بل سڑے ناسو او دا آغی مخی تا کنی پراتو نو کانے بیوا گستو دو پہ خلی کی بیوا چاو بودار کو نو خلی کی بکانے ننواتو پہ پشاب اتم بھی نبیا بجوی نہیں منستا ہو رہا بیا برا ہوا تو نبیا بدا سے کہہ دو بیا رہا ہوا تو بیا دا سے کہہ دو رسول اللہ تپو سکو تو فرشتو نہ چی دا سمن زر دے دا سوک دے ویدا سود خور دے دا جوی نو منس کے چولار دے دا سود خور دے دا دا غریبان ہوئی نس کی دا رسول اللہ دا خوب دے دا پارا اللہ خود لے دا رسول اللہ خوب خورشت نہیں کہ سود نہ دخل کو نفرت پیدا شی دا خو وینا دا تب خوب کی دوینی پہ شکل کے دا سود خور پیش کہ دوینی پہ نہر کے اولا جابر ابن عبداللہ حدیث دے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواؤن دا حدیثم صحیح بخاری کے نقل شوئے دے اور دا حدیث پر بخاری کے پر پینزو مقاماتوں کے نقل شوئے دے پینزو کے پر پینزو اسانی دو سر نقل شوئے دے یو سندم کافی ہو پر پینزو اسانی دو سر پینزو مقامات لعنت ویلے دے رسول اللہ پر سدخور باگے اپا سود ورکہ ان کی باندے اپا کتابت او لکن کی باندے چھے دے سود حساب کتاب برابر رہی اپا گواہ جوڑی دن کی باندے چھے دے پا گواہ باندے دے سود فیصلہ ہو شو او سلی دے سود ورکہ رہی شو دے پا گناہ کے تعاونوں کو ولکہ دے ہم تعاون دے گواہ کے دل ہم تعاون دے او کہ اخفلہ نخرے خود جبل لے ورکہی نو دا دا گناہ دا دا حرام دا خوراولو گناہ شوا او کہ اخفلہ اخلی اخری دا حرام دا خوراولو گناہ شوا سلور وارا برابر دی پا جرم کے او سلور وارا لانتیان دی او رسول اللہ پہ لانت ویلے دے ادم را سخت الفاظ دا بل گناہ پا بارا کی نظیر آگا عبداللہ بن حنزلہ حنزلہ چرے غسیل الملائکہ ہو احد کی شہید شو فرشتوں والے غسل ور کرے ہو راغذ بھی ہے جی عبداللہ عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کئی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم و ربن یا کلوہ الرجل وہو یعلم اشد من ستت و سلاسین زنیتا یو روپے سود یو روپے کہ یو سرے خری او دتا پتہ دا چی دا حرام دے خو بیائی خوری نو دتا گناہ شپک دیر زلا زنا کولونا زیادہ دا شپک دیر زلا زنا سکو کی نو آغم لیلوے قبیح سرے دے خدا غا قباحت کم دے پا مقابل دے قبیح سڑی کے کہ دے یو روپے درہم سود کے واغست ہوئے خورو قرضے چالا ورکرا اور پاگا یو روپے سود واغست دادے زلیل سڑے دے دادے بخیل سڑے دے خود غرض سڑے دے. دا حدیث مسند دا احمد کی نقل شوے دے جدا گناہ نشپک دے ذرا زنا کولنا زیادہ دا مسند احمد کی نقل شوے دے او فنور گنو کتابون کی نقل شوے دے او دے پسند کس کلام شوے دے راویانوں کے لیکن حافظ ابن حجر وہی تے سند قابل قبول عبداللہ ابن مسعود نہ روایت دے کہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ایسرها ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان ارض الربا عرض الرجل المسلم عرض الرجل المسلم. دا حدیث مسنا مستدرک حاکم کے نقل کرے دے اور قابل قبول دے اسناد لک ضعیف دے خدا ضعف دمر شدید ملے قابل قبول دے قابل بیان دے کہ دربا دریا ویا دروازی دی دریا ویا قسمون دی یعنی گن قسمونا دی قدی کی دا طولونا آسان او دا طولونا کم حرمت والا سود گناہ دا سے دا لکا یو سرے دا خپل مور سر زنا ہو کی دا نجات قبیح ہے دی قسم گن احادیث دی کہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل شوی دی نسود اللہ دلتا حرام کو او قطعی حرام دے او موجودہ دا بینکنگ نظام دا ٹول سودی نظام دے سودی مرکبم حرام دے سودی مفردم حرام دے تجارتی سود ہم حرام دے غیر تجارتی سود ہم حرام دے او سود ستوئی قرضی بنی اضافی تو ہوئی خواہ قرضہ تھا دکاندار لاغستی وی کا کارخانے لاغستی وی کا تجارت لاغستی وی اکور دکور دا خرچے دفاع راغستی وی دا فرق رسول اللہ نے دے کرے نوچے سود قرضہ واخلی ہر سلچ آخلی اور پہاگی بنی کہ یو روپے سود آخلی اور کہے ہم ربا دے اور قطعی حرام دے اگر سو سو چند زیات ور کہے نم قطعی حرام دے او دا نور باسونا دا سود خارا کئی دیر طول جوابونا ورکری شوی دی زما کتاب حرمت سود پر عدالتی بیانات اغا مفصل موجود دی وغیرہ بانی ہم زما کتاب کی مسائل موجود حلتے ہو گو رہے طول دن نشم بیانو لے پیو وقت سو سزے بیان کی دی ما دلتا وضاحتون ہم کری جی پی فنڈ بانی چکما اضافہ ملاوی گی دا اضافہ دو قسم کینے جانے کینے بیا اول خطا تما ویلیو چھتا کم کار ضروری گنا وہاں با بیانو ما ٹول دن نشم بیانو لے تم یہ ترجمہ پر زی پریدو دا آگے دا فارا مطالعہ کوئے دا کتابونو او مدرسہ کی داخلہ واقع ہے اللہ درچ قرآن پریدن بس فالون تو مکینم بیانو سالنا خود بے شمار آگے بنے خود فتاوی لیکلی شوی دی المارے ڈکی پرتی دی نور علماء ہم دی نور علماء لا زیاد تی زمانگنا ابھی زیاد خدمات کری جی پی فنڈ باندی چی دی ملازم تنخواہ دا او آگا تنخواہ سے حصہ کٹ گئی دی باہمی معاہدی پا بنیاد پا زور ناخلی معاہدہ شوی دا دی نوکری قبول کری پا دی شرط دا چی دی تنخواہ نا ماہوار سے کٹ کی بیا چې کله ریټایر شي نو هغه سره اضافه ورکی. نو هغه دو قسمه ده، بعضی مراعات دی، بعضی جی پی فنڈ والا وسرا اضافه حکومتی او یا کمپنی وی هغی وسرا زیاد ورکی چې ستا پنځه لکه ستا جی پی فنڈ جوړ شوی دی او دا پنځه لکه تا سره بطور اعانت مونږ زائد ورکو چې ستا آئندہ ضروریات پوره شي. نو هغه خو قطعا حلال دی، دا هغی په نه په حلال والی کې خو د شک و شبهه سوال نه پیدا کیږي، اخو مراعات دی او اعانت دی او د مخکې نه په معاهده کې شوی. دویم صورت دا دی چې د هغه جی پی فنډ په سودی کاروبار کې لګی، سودی کاروبار کې لګی حکومت او په سود اکاؤنٹ کې اږدي او په هغې باندې سود خیجي او هغه دله ورکوي، نو هغه جایز نه دی. نو علاج یې څه دی؟ چې سود دې ختم کړی شي، چې حکومت دې هم سود نه اخلي، ملازم له دې هم نه ورکوي، بینکونه د سود نه دې پاک شي. او په دې بنیاد چې دا ستا د جی پی فنډ سود دی او هغه په سودی کاروبار کې لګولی وي، نو هغه جایز نه دی. اگر کې مفتی شفیع صاحب رحمه الله هغه ته هم جایز وایي او د هغه څه دلایل بیانوي، هغه وایي دا دې باندې سود تعریف صادق نه دی. سود دې ته وایي چې چا ته قرضه ورکړي او په هغه اضافه غواړي، او دی خو د دې پیسو لا مالک شوی نه دی، د ده حق دی خو لا وصول کړی نه دی. حق دی ځکه چې مزدوري کړی ده، نوکری کړی ده، لیکن تر څو چې مزدور خپله مزدوري وصول نه کړي نو دی د هغه مزدوری مالک نه ګرځي. نو چې ملازم تر څو تنخواه وصول نه کړي نو د هغې مالک نه ګرځي. نو چې مالک یې نه دی نو قرضه یې نه ده ورکړي، نو چې قرضه یې نه ده ورکړي نو اضافه یې څنګه واخیسته؟ او هغې کې هم څه کلام شته، لیکن بهر حال عام علماء دا ویلی دي چې دا مفتی شفیع رحمه الله په خبره کې هم څه وزن شته، لیکن صحیح دا دی چې دا د ده حق دی خو هغه په سودی کاروبار کې لګوي. هغه حق دی چې دا بل چاله نشي ورکولی سوا د دینا. نو اگر چې دا مالک نه دی خو په حکم د ملکیت کې شو او هغه سود کې لګوي نو هغه سود پرې اغوستی نشي. اگر سودی کاروبار کې لګولی نه وي او پنځه لکه د جی پی فنډ جوړ شو او پنځه لکه ورسره زیاتي ورکړل نو هغه قطعا حلال دی. او چې سودی کاروبار کې لګولی و او د دې تشریح زما کتاب تفهیم المسائل کې دغری زی موجود دی، نور علماء کتابونو کې هم موجود دی. حکومت کی طرف سے غیر شرعی ٹیکس چھپانا جائز ہے اگر چیزل تا خود ٹیکس بات دا سارا شروع نہ ہوتا پا مرکی دا ٹیکس خبر دا ہوئی سطلا دا ٹیکس پا موضوع بانے مستقل مقالہ دا زمان کتاب تفہیم المسائل حصے پنجم او دا رنگ حرمت سود کے ہم دا باہر مباحث موجود. پاکستان موجودہ نظام ٹول شیطانی دے حکومت شیطانی دے، کدے فوجی دے کدے سیول دے، ٹیکس نظام ہم شیطانی دے، ٹیکس نظام ہم غلط دے، ظالمانہ ٹیکس نہ لگئی، لیکن عادلانہ ٹیکس لگول جائز دی. اسلامی حکومت راشی غیب ہم ٹیکس لگئی فاغب عادلانہ ہی، او دا کی تفصیلات دی پر کتابوں کے موجودہ کو حکومت ہم شیطانی دے او دا ٹیکس ہم شیطانی دے. پات شو دا چې پټولی روا دي که روانه دي؟ نو که ته پټایي نو اسې ته خلاصېږي نه، خو یا به رشوت ورکوي، یا به دروغ وایي، یا به څه چل ورکوي، یا به دوکې دراکې کوي. نو الله ته دوکه نشي ورکولی. یا صفا حساب ساته، ظلم کوي نو کله ډاکوان راشي ستا نه مال واخلي، داغې صبر کوه. او قانونی طور سره مطالبه کوه چې دا ټیکس ظالمانه دی او دا کم کوي، علامه لګوي. او که صحیح دی انصاف والا دی نو پورا پورا ورکوه نه پټاوه. او که ظالمانه دی نو ټول حکومت ظالمانه دی نو مطالبه کوه، احتجاج کوه، کوشش کوه، مسلمانان اسلامی حکومت دپاره تیار کا چې اسلامی حکومت قائم شي، انصاف به قائم شي، نو ٹیکس به هم دی انصاف. او فی الحال چې ته وایې ظالمانه دی نو پټو ما یوازې په پټولو خو کار نه کېږي، رشوت به هم ورکوي او دروغ به هم وایي او شل لانجې به ورکوي. نو ځان له څه نه دوکه ورکوي؟ ستا او د خدای په منځ کې معامله ده چې دروغ ویل روا دي، رشوت ورکول روا دي. یا صفا حساب ساته او چې ظلمن یا اغسط دین اللہ پاک باغل سزا ورکن در سدخور سری روٹه خورل سنگ دی بیوائی در سدخور تا پوست در سنگ او بیا بردا تا پوستم که چی در رشوت خور سری روٹه خورل سنگ دی در غل سری روٹه خورل سنگ دی در داکو دوڑه خورل سنگ دی بیوائی در سود خونده دی حرام داکه هم حرام ده و غلام حرام ده و رشوت هم حرام ده خوزوک بزیاد حرامی یا سو بکم حرامی حرام خودی نکا عذاب بڑیری نکا بکمی تو حرمت کی خود فرق نیست مسئلہ دادا کہ تا تا یقین وی یا ظن غالب وی چی دا کم ڈوڑے چی مالے کرے دا دا پا حرامو پیسو کرے دا او دا جن سری طول پیسے حرامی دی دس حرامیو پیسو ہم نیست نبیا ڈوڑے مخورا بے مخ او کدا اگر سری سر حرام پیسے مشتے او حلالی مشتے سودم کئی او جائز کارم کئی حرام کئی او پا حلال طریقہ ہم پیسے گتی دیر مسلمانان دا کہ حلال حرام دورا کئی او قطعن او یقیناً تو نشی ویلے چی دا اگر تولی پیسے حرام دی او تمام دولت حرام دے او دو سر حرام پا کور کیا ریو پیسہ نشتا اغا حلال ام دے و حرام ام دے نو بیا دا اغا کور کی دوڑے خوراک روا دا بیا بدا گمان نکای چی دا ما تا دا حرام انہیں پخکڑی دی ذکر چی دا اغا سر حلال ام دی و حرام ام دی نو دا بدگمانی ولی کہ چی دا حرام انہیں مالا پخکڑلو اغا تا زموار نئی او که اسی تازیرن دا اغا نظان ساتی او تعلقات کٹ کئی چی دے دے گناہ نظان بچ کی نو اغا جلا مسئلہ دا دا دارنگ تیسرا نوری مسئلی ہوں یوازی سودخور خبر اصلا کرد سودخور دیو که حرام خور دیو که رشوت خور دیو که غل دیو که ڈاکو دیو که روا کئی خوچی پا حرام گٹی او تا تا یقین بھی چی دا مال روڑے پا حرام و پیسو پا خین امی خور او چی تا تا یقین نی چی دسر حرام و مشتے خو حلال و مشتے تولی حرامی ندی او ندا سی خود مسلمانان با دیر کم ایچی دا مال با مشتبی نی دیر کم مسلمانان با سی خوش نصیب بایی چی دا مال کی حس اشتباہ ہونی شے نی نجا سے مشتبی مال والا سر تعلقات دا ختمولو حکم کو اسلام نہ دے کرے جمرہ سختی کو اسلام نہ کئی دا خو بیا غیر اگرانا بشی باقی حساب قیامت کی با اللہ پاک کئی آگا تا پتہ لگی جس طرح حرام سم رہو حلال سم رہو دا خو ذرے ذرے نہ خبر دے نوالتا با سزاور کی خو دنیا کی تالا یواز دا سودخور خبر ہے نا دا ہر حرام خور خدا جی دا سود گناہ لگا زیادہ دا خدا دے چی دو حرام خطول دی اس دا بیان چی ما کرے ہو نو دا خود سود بیان کرے ہو او دا سود معنی میں واضح حق رہا او پاگر میں پورا زان سکڑے کو سود دیو پی جن دو او کرن اکاؤنٹ کی خود سود نور کئی اگا خود کم قرضہ تا ایخی دا ام اقدا پا غیو پیسہ تا اضافہ نہ راکی بلکہ دا غیر نلا کمی رازی لیکن چھ بازی چکونو یا درافت نو راشی نو پا غیر درافت چھ دا بل بینک نو راگواری نو پا غیر خپل اجرت آخلی و اگا اجرت آگا بینک تا غسل جائز ہوں گی نزدی سری نلس ازر او درافت داخل درافت نو دا چک داخل کی نو پا غیر سپیسی کمی رازی زیادت نہ ورکی بلکہ جا رفتن راگواری چکونن مو دا خپل اجرت آخری یا کمی راضی ہو جاتے نہ راضی راغ سود نہ دے باقی دا سود تعریف صادق نہ دے نہ سود نہ دے نوچے نہ دے نو بے سلطہ پوس کئے چھ سود دے خو حلال بئی گنا اچھ سود بھی نہ حرام بئی فاتش و دا خبرا چھا اگر بینک سودی دے نو چھا حقی کتا سود نہ آخلے خو دا غصر تعاون کی نطال خود عقل ورکر داقا جواب انتا معلوم ہو لیشی خوش اخپل وخم زائی کئی ازما دماغم سڑے کئی دور اللہ علمت نے سودا قسطل بل شے دے او تعاون کول بل شے نکے یوں سڑے دا پیسی دا بینک نا بغیر سا ساتلے شی انتظام ورسرا وی نو کرنٹ اکاؤنٹ کے مگدا کیا آگے تو ہی پیدا ہونا رسی. لیکن لکھونا روپے دی بکور کے ساتھ الخبران مجھے تحفظ دا پارا علتا ایک دی کہ حفاظت راشی چو داغستو داغا نہیں نو دے گناہ بعینی ہی دا سود داغستو ہم ندا اب بعینی ہی دا سود خور سرا دا سود دا ورکولو گناہ ام ندا لکا چی موکل الربا ام ندے او دا قاتب الربا ام ندے او شاہد الربا ام ندے او آکل الربا ام ندے خود ضرورت دا وجہ نہ دا تحفظ دا پارا پکرنگ اکاؤنٹ کی ایک دی نہ دے با گناہگار نہیں دا تعاون دے خدا دا مجبورے دے او دا تعاون آغا سے نہ دے چی سنگا دا آکل او دا شاہد او دا موکل دے او دا کاتب دے دا تعاون دا آغا قبیل نہ دے بلکہ دا تا تحفظ دا پارا ایک دی او آغا بیا فیدر رسی جانتا مجھے دی اجازت اہل علم ورکرے دے او عقل ہم وہی چی اجازت دیوی خو پا شرط دی چی تحفظ نشے کو لے او زمان دو مدرسی دو چندی رقم پر کرنٹ اکاؤنٹ کے پروت بلی علاج ماسرہ نشتا سزر روپے نری جزا جیب کے بے اس آتم و ثواب خرچ کم آخو دنیم لکھ روپے ماوار خرچہ داو دو لکھا دنیم لکھا ماوار راو باسو اغبا پور کی سنگا کی دو آخو بسن جنو رنگ بزائیش او کچال اور کو تجارت لا ندام غلط دے اگر کیا اگر تجارت حرام نہ دے لیکن آگے نہ جنجال جوڑی گی زان لکھو آگے نہ گٹا غسل روا نہ دے خود مدرسے دا پارا تجارت کول و گٹا کول دا مدرسے دا پارا خوروا دی لیکن دیکھ تاوان امراضی و گٹا امراضی و باقی پچلا رو منگ نپوئی گو او اکثر جنجال جوڑی گی دا خیر ندیر لوی شر جوڑی گی ناغم فیصلہ کری لکھے ہیچ چالا با دا مدرسے فرنہ قرضہ نہ ورکو کروام دی نبی ورکو استاذانو بنی ہم بندوا خو کہ یہ دیر مجبوری پہ خشین استاد لورکو خبا دے شرط چیدے ہرا میاش میں دنخانہ کٹکو دا پاچے دا جنجال جوڑنے او کہ احنت کی سوک نو احنت خبا دا مسئلہ نو کرنٹ اکاؤنٹ کے تول علماء ویلی دیجے روا دے بل علاج نشتا ما سر دا مدرسی دے پیسو ہم بل علاج نشتا سوا دینے چی کرنٹ اکاؤنٹ کی تے نو اگر روا دے تو داگر لاس پلاس شے پا یو ریٹ خرسوی اپا حالت دا قرضہ کی بیا دغش گران خرسوی نو دا سنگا دا نو دا جائز دا دائی جواب دے دا سدے دا جائز دا خو پا دو شرطنو نو پا دریو شرطنو جائز دے جائز دے سنور وارو امامانو پنیز جائز دے حتی چی شیعگان خدا سے گڑوڑ خلق دے خواہی و تم جائز ہوئی بڑی مسئلہ کی بڑی گرسل و امامان سے راغی متفق جو خمینی کتاب کی و تم جائز لکھنی خو پدری و شرطنو یو شرط دا چی اکس وقت کی سودا کئی نہ مجلس نہ با الا پاسی چی پدا غا دو نرخون کی پا یو نرخ بنی فیصلہ اوکی چی نقد راکی نہ لس روپے دی او چی قرض اڑی نہ دو لس دی نہ آغا ویزے قرض آخلم دو لس روپے بنی میں واغستو یا پا لس پا وقتی با پیسی ورکی اسے بوا مجمل پری خودل نہ بیا فاسد پاسدون مخ کی بتعین کر پھر دو کے دیو غرده با که با نپریدی مجمل با نپریدی که خد زبا سوچو که ما نو که ده نقدی پیسی می پیدا کنی خو نقد براورو ما و که نی نو بیا بجنو نیتا در که ما دا بیا فاسد شو دا آینده و بیا اثر نو بیا کنی اما که بیا کل عدم دیم شرط داده چه دا قرضی او دا غسیز دا قیمت چه قرض ده دا واپسه چه که ما نیتا دی مقرر کری و اغا نیتا تی اغا ور نکریشو قسط پا وقت ادا نکریشو یا دا مجبوره دا وجینا او یا اسی دروانی دا وجینا بعد خل اسی تنگول کری خور کولیشی و نیور کری او یا دا مجبور شو حکم دوارو دی وقت یو دی ها دا بل حکم بل دی چه دا مجبوره دا وجینا ور نکو نا گناگار ننه اکو تال مطولی اوکو نا گناہگار دے ظلمی اوکو مطل الغنی ظلم خود دلتا دی مسئلی سر دا آغا تعلق نیشتا پا آغا وقت کی قیمت ور نکرے شو یا ور کولے شو ور نکو نیوہ پیست مزید اضافہ نشے گوختے تو تا تا ہما ویلیو چی پدی تیمبر آکے او تا خبر تیمبر آنکو نیاش پکی نورا تیرا شوا شک ناشت نوری تیری شوی نمال پدی کی مزید دمرا پیسی راکا لیکن چه ما خود تعالی قیمت مقرر کرے دا دغی وقت پوری او تا پا دغی وقت رانکو اضاف مزید راکا رضا مزید با عین سدوی عین ربا بی کل قرض جر نفعا فهوا ادریم شرط دادے چه دا نقد او دا ادار دا قیمت پا منز که دا فرق دا مارکیت نرخ مطابقی دا تاجران و دا تجارت مطابقی چالے دھوکہ تانی ہوئے لارے پا نق بنی پا پینزلے کا خرسی گی اپا قرض بنی پا فرض کا پہولے کا خرسی گی دا دا ملک رواج عام کاروباریان دا ریٹ اگر ریٹ بنی کا لگی پیسی زیادہ کم ایشوی نے خیر دے پاگی نہ حرامی گی کچھ غبنی فاحش نہیں اور یو سری دا لا علمی دا وجنا یا دیو سری دا مجبوری دا وجینا ناجائز فیدہ حاصل آئی اور عام طور اگا شیپ خرچ دے پا لسل کا خرسی گی اور نقد پاتل کا خرسی گی او تا قرض پا پیزل لسل کا خرس کو او دا نرخ پا مارکیت کے نشتے ندا تا غبن فاہشو کو نکدا پا نقد قیمت کی غبن فاہش کے نوم گناہ دا اکا پا قرض قیمت کی غبن فاہش کے نوم گناہ دا غبن فاہش منع دا اگر ظلم دے اور چی غبن فاہش نہیں خود نقد او دا قرض پا منز کے فرق دا مارکیت نرخ مطابقی نو دا جائز دے دا سود ندے دا سود ولی ندے نو کتا ویخ ناس دے نو تو پخپلا بتا دی مسئلے جواب معلوم کرے ہو خود تو خود ناس دی پا تقریر کی چکتا تما اوئی چی سود دیتا وئی چی قرض بانی اضافہ آخلی او دا پا قرض اضافہ ندا آغستی دا غسیل قیمت دیر کرے او دا یو خرسولی شوی سیز قیمت کمول هم روا دی او زیاتول هم روا دی بشرطی چی دروغ نئی دوکا نئی او غبن فاحش نئی دروغ و دوکا کو خود گناہ دا سیدھا سادہ معاملہ ای صاف اسپینا معاملہ ای نہ دروغ یو نہ دوکا ای او نہ دیو سرید سادہ گئے نہ ناجائزہ فیدہ ای نو آغی کے دشی قیمت زیادہ ہے نو قیمت زیادہ اولو تا خود سود نہ وئی قرض بنی اضافی تا سود وئی کلو قرض ان جر نفع اندہ خود تا قرض نہ دیکھو آغا شیخ قیمت نے زیادہ کر او دسیز قیمت زیادہ اول او کمول سود نہ دے بشرتی چدا ہاں چتو والا ورکی چدا شیطا لما پیزل کا بانی ہو اوتا دیں پولا کا ورک داولا کا قیمت شدہ برا کئی ندا دولا کا سود ندی دیا دا اولا کا قیمت دے خدا قرضہ دا نقد ندے ورکری او دے ور نکی باغتے نبی آوے چھے مارے یو لزرہ یا پین پنزو زرہ نور راکا ندا لزرہ کا زیادہ یا پنزو زرہ زیادہ یا یو روپے تی زیادہ واری اغب عین ربائی اغب عین یہ کہ کل قرض جر نفن فہو ربن پیرا مجھے دریو شرطون سرا نقد اور ادار قیمت کے فرق ساتل سلور وارو امامان و پنیز جائز دی او دری تفصیلی دلائل او حوالی زما کتاب تفہیم المسائل حصے اول کے تفصیلی مقالے و شکل کے لکلی موجود دی او خلاصہ داد دی نظر خبر ماں تاکہ تاچت پدی وجہ لی گلی کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ دیتا ربا وی خو مولانا مودودی خطا شوے دے اگر یو دلیل ندے پیش کرے خو بس میری دی چی یہ تو عین سود ہے نیو آدھا داگا پو اینا خو سود ندر جی انا زمان پو اینا سود در جی اگر جی سود تاری پہ سادی شیلہ پہ سود در جی اوزل تا مولانا محمد سلطان صاحب دا مولانا مودودی یو خاص خادم ہو او کتابونا بے رائستر رائستر خدمت میں کہو اگر عالم دے اگر وہی زمان گمان دا دے چرا سوال چا مولانا مودودی نہ غلط کرے ہو بلشانی کرے ہو او دا اگر سوال جواب مولانا دا ورکو چرا عین سود دے او بیا روستو پا کتاب کی لکل جے نا اگر سوال بلشانی اولی کلے شو نا سوال پا اگر لکلو کی غلطی شوئے دا اگر وہی زمان گمان دا دے نا زمان گمان ام دا دے چی شاید دا چل بشویوی کنی دا وقت کارا خبر دا چرا سود نہ دے دا سود کم تعریف چا مولانا مودودی پا خلا کرے دے پا خبر کتاب سود کے امام دا تا بیان کو اگر پا دے صادق دا سرا نہ دے نسنا سود شو نا خطا شو اخطا شو الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم باء سورة البقرة آیت المداینہ دا او دا پٹول قرآن کریم کے طویل ترین آیت دے دا طولنا اگد آیت پا قرآن کے دا آیت المداینہ دے دیتا آیت المداینہ وئی ذکر چھ پدے کے دا قرض معاملے پا بارہ کے ہدایات ورکری شوی دی ددی آیت اصل شان نزول خو دبیع سلم یو رواج و چہغا در رسول اللہ د ہجرت نمخ کے پا مدینہ منورہ کے مروجو کلبا دیو کال نا د دو دو او د کلا د دو نهم د زیاد کلونو پیسے بے مخ کے ورکڑے د باغونو د میوو پا بدل کے او نبے نیتا مقرر کرے وا چ دا میوہ با کلا را کئے او مقدار بے ہم معلوم نہ ہو اوی بے چستا دا باغ دی میوہ ماد دو کالو دا پارا و دمرا پیسو واغستا او دا پیسے دا مخ کی واخلا مخ کی بے پیسے دا دو کالو ورکر نبے مقدار معلوم ہو چدا بس عمر منوی او نبے دا حقی دا ورکولو ٹیم معلوم ہو چکل بے ورکائی ذکر چی فصل خود چا کل مخ کی پخی گی کچا رستو پخی گی باغ میں واقع پا یو رز نشکو لے کی ام مقدارو نبے ہم معلوم ہو مددی معاملہ دا رسول اللہ دا راتلو نمخ کی پا مدینہ کی مروجہ ہوا اور رسول اللہ را گئے نو مسلمانانو ہم دا معاملہ بکولا زکر چلا ختم شوے نو رسول اللہ لا منکڑی نو مددینہ جگڑی جوڑی شوے اور جگڑی با جوڑی دی یو سرے برا گئے چی دی باغ با لکھو چنجے لگی دلے ہو مرض لگی دلے ہو زما تاوان اشو دمرا پیسی چکم ما مقرر کری ہوئی اغب نور کوم پاغی کی کمے ہو کا خرس ان کی بوی چزوخی نکم ہو اوکار ایسا بلقسم جگرہ بجوڑا شو نو نبی علیہ السلام وہ فرمائل یو خطاسو دا باغ میوہ با علا خرسوائے چی پخشی مقابل دا خرسولو شی مخ کی مخرسوائے او نئے پا بدل کی پیسے ورکوائے دیم دادا چی مقدار با مقرر کوائے او دا با ورکولو دا غمیوو دا ورکولو ٹیم بخائے چی فلانی ٹیم کے بے ورکولو ادمرا بے مقداری او سمن دا آغی باغ دا میوو قیمت اغبا متعینی خو اغبا مخ کی ورکی بیا سلم خو جائز دا چی پیسے مخ کی ورکیو شے بیا رستو آخ دی باغی کی دا اشپک شرطو نا دی چی قیمت با ہم متعینی او مبیع با ہم متعینی او دا آغی مبیعی دا خرس کلشوی سیز دا سپارلو ٹیم با ہم معلومی او وقت با ہم دا زی با ہم معلومی کہ فلانی وقت کے فلانی زی کے بے ورکو یہ تو جب زی بنیم کر فرق پریوز تو میری ورکی نو پر اورو با خرچہ کی گی او چھ نزی ورکی نو خرچہ با کما کی گی مچھے ددوار اس پر سبا نے فیصلہ شوئی جو آغی پا بارا کی پا احادیثوں کے بیا تفصیلات بیان کرل خوشان نزول دا آیت ددی آیت دا شان نزول بیا دی آیت پا احکاموں کی صرف دا بیع سلم احکام ندی دی کہ ہنورم احکام بیان شوی دی او اغام یو مصداقو نشان نزول کے اگر روایت ہم ذکر شوی دی اے حق کسانو چچا ایمان روڑے دے سوخ کی چی معاملہ کوئے دے یو بل سرا دا قرض نیتی مقرر پوری الى اجل مسمن یعنی الى اجل معین ومتعین نیتی پوری نفکتبوه پس انی کہتا سو دا قرضاو دا نیتا زمین دا فکتبوه راجے دے اجل او دین دوار ہوتا پا تاویل دا مذکور انصر دا قرض ہم اولی کہے چھ دمرا قرضہ دا او نیٹا ہم اولی کہے او باقی تفصیلات ہم اولی کہے رسید اولی کہے او ادی لکی ستاسو پا منز کی لکن کے پا انصاف سرا او انکار دی نکی لکن کے دی لکلونا سنگا چے علم ور کرے دے دتا اللہ دی لکلو او دے دا خط پا لکلو پوئی گی نگدی شکریہ دادا چے دا دے دی لکلونا انکار نکی کچر آگے تس مجبوری اور معذوری نہیں بس ادی لکھی مجھے نکل دے کئی نہ بیان بسو کئی دے خود جس بیان ہی آگ بلی کی رسید لکھن کے نہ بیان ب کئی آگ کس چپاغ بنے حق پورے دے یعنی مدیون ذکر چدار رسید اور دستاویز بسباد آگا خلاف حجت پیش کی جگڑا جوڑا شوا یعنی مدیون و بیان کئی چراشے ماں پا دمرا پیسو آغستے دے او دا قرضہ دا فلانی ٹیم بے ورکوم تول تفصیلات چی دا بیان دی خرسون کے نہ کئی آغستن کے دے بیان دی یعنی مدیون دے بیان کئی مدیون کے پچا بنے حق دے او ادی یریگی دے دا اللہ نا چا رب دد دے او غلط بیان دے نکئی کل ابو الفریق سے خیال نہیں او پوئی نشی او دے غلط بیانو کی او رسید غلط ہو لکی پس چل وال او کی پلی کلو کی نو اللہ نے بھی او یریگی او بیان دے صحیح کی را مدیون ولا یبخس او کمئی دینا من ہو دے دے قرضینا شے آس شے من ہو ضمیر دے دین تراجے دے کہ سمرا قرضہ پا دبا نے دا ام اغد بیان کئی چی کاتب اولی کی بخش پاسل لغت کی نقصان رسول ہوتا ہوئی ہرا وجہ چی نقصان رسائی خدل تا خسیاق و سباق پلیکلو کی دے گا نا نو پلیکلو کی دے نقصان نہ رسائی یعنی کم ہے جنہ بیان نہ کئی بلکہ جسا حق دے آگا دے بیان دے فا امکان اللذی کچروی اغا کس چے پہغا بنی حق دے قرضدار مدیون صفیحن کم عقل ناقص العقل نو اغا پا بیان نہ پوئی گی او ضعیفن یاوی دے کمزور ہے لکا معشومی یا چی دیر بڑائی او یا مجنونی صفی خودی توئی چی لیونے نہ دے خو عقل کم دے او سادہ دے مکہ دیشی جی بجے رسید لکلو کے سو غلط خلط خبر از آغد خلے نوزی او خلق والا دھوکہ ور کی او یا کمزور ہے دے دا بدن پا لحاظ سرا او یا لیوانے دے دا ضعیفن کی دا طول شامل او لا یستطیعو ان یمل او یا طاقت نگری دے دا بیان کولو چارا دے جبہی نہ چلی دے لیکن معاملہ خوب دت چا سر کڑی بھی اور دبانی ود بل فریق قرضائی او اغلی کل غواری چ سوال بیا حجت جوڑ سی کا جگڑا جوڑا شو او دے بیان کی خطا کی دو یرا دا ذکر کی کمقل دے یا کمزور دے یا چارا دے اڑو خبر نہیں سی کولے او لا یستطیعو یا طاقت نہ لری ان یملا دا بیان کولو ہوا دا مدیونو ہوا دا الذی علیہ الحق ضمیر دی الذی علیہ الحق تراجے نفل یملل ولیہ بالعدل پس بیان دے کئی دا وارث پہ انصاف سرا فرض کا کدا سڑے مرشی بچ کم مدیون دے او کمزور دے فرض کا دے مرشی ندد دا جیداد او دد دا مال چچا ترسی و میراث کی اقا وارث دی جدد قائم مقام پا طور بندی جدد جانبنا بیان اکی نکاتب بے اولی کی وارث با دا حقا قائم مقام شی او جدد پارا با خرید و فروخت کئی او خرسول آغستل با کئی او رسید لکلے کی گی نهم با بیان کئی دا سے فرض کا چلے کہ دے مروی حالانکہ مر خونہ دے خدا سے فرض وارث نہ ہم یہ رشتہ کی غلط بیانیوں کی میں سر قید اولا گاؤ کی بالعدل پہ انصاف سر دا خدا ہر چاہ دا پارا بالعدل قید دے وستش او چیدار رسید لکھائے چدا شے ما پا دبانی پا دمرا رفو خرس کو او دمرا مقدار قرض دما دبانی پوری شوا او فلانی تیم بانی برا کئی او چنور سو تفصیلات دی کپا قسطنو کی برا کئی او یک مش برا کئی تفصیلات با تیکڑی وی ادی دو گواہان مقرر کئی او دا رسید دا غیب مخ کے اولی کئی او دا ایجاب و قبول و بیع شرا دا غیب مخ کے اوکئی او کاتب جدا رسید اولی کیا و آغا دو گواہانو تا دیواو رئی ذکر چی سبالا کا قاضی پا عدالت کی جگر جوڑا شو تو قاضی یوازی پا خط بانے او پا رسید بانے فیصلہ بنا کئی آغا با پا گواہانو فیصلہ کئی اگر گواہان با دی رسید مطابق گواہی ورکن او دا گواہانو نا چا تا خبر ایرشیوی وی نو دا رسید چی اولولی یا تا برسو کو تا واورئی نو خبر با تا خیادشی نو دا صحیح او دا رشتنی صفا گواہی ورکولو کی با دا رسید دیر فیدہ من ثابت چی دیکھا جی گواہان کل غلط بیانی نکی خو خبر ایرشیوی نہ رسید کی واوری نہ ہر سا خبر ہوتا یادش نہ گواہی بس صحیح ورد او قاضی خبر فیصلہ پا گواہان ہو کر ننم دا موجودہ زمانے چکم عدالتی نظام دے دیکھ خدیر خرابے ہی دی خب باز طریقی دے دے اسلام مطابق ہم فدی کہ ام یواز دستاویز بنے یا پہ اخباری بیان بنے یا پا تحریر بانے جج فیصلہ نہ کئی پرسو چداغی پا تائید کے گواہان موجود نہیں او داغی وجہ دادا چی خط کے دوکبازی کے دیش داسی ماہرین پیدا کے دیشی چی حقا جاری رسید جوڑ کے او ختم داسی اولی کی چی سکتے روپوئی نشی جب یہ خطرہ اگر کہ کم ادا لیکن بعید ندا اور مثالوں نے دنیا کشتا دا جالی کاغذات جوڑے دو اور بعض خلق پڑے کہ خم ماہرین اور چلا اللہ یار نہیں ندا چلنا والا ورزی نگری و جنا دے اسلام دا عدالتم دا قانون دے اور دے مروجہ ہم دا دے کہ دستاویز اور رسیدون با قاضیان گوری اگر نبا استفادہ کئی